To było w zeszły piątek. Oni wtedy śmiali się, śmiali. Ich mundury śmierdziały pokonią, jakby wiedzieli, że mogą nas zamknąć. Do śmiechu nie obudziliśmy się w porę nad ranem. I kto otworzyli drzwi tego wagonu, ich twarze świeciły jaśniej niż słońce. To był nasz 30 dzień! Wiemy, że szkoła i matki zapomniały, zresztą na tej wsi niedaleko Bostonu. Czas i tak nabija wszystkich w butelkę! Butelkę! Na tej wsi niedaleko Bostonu czas i tak nabija wszystkich w butelkę. Mieliśmy jeszcze trochę jedzenia, ból obcykanych sposobów na gliny. Nauczyliśmy się wskakiwać do pociągu i rozpoznawać dobry wśród złych. Chcieliśmy spojrzeć na zachodnie wybrzeże i wtedy właśnie przyszedł ten piątek. Wydawało mi się, że wiatr przestał śpiewać, a księżyc i słońce znowu zajęły się sobą, sobą, sobą, sobą.